ป็นไงบัญชีมีใครมาอยู่ไหม ม ี มาก่อนเขาไปอย ู่มากี่อยู่กี่คน ตอนน ี้ มาคนเดียวอ ันนี้มีสองคนนะเวลาไม่มีคนอยู่อยู่คนเดียวนะน่ากลัวไหมอยู่คนเดียว น่ากลัวจ้ะค่ะแต่หลวงพ่อบอกว่าพยายามตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ให้นึกพุทโธตลอดก็ช่วยได้เยอะ ที่น่ากลัวก็ดีมันจะทำให้เรามีสติสตังมีปัญญาเพราะมันต้องอาศัยสติปัญญาดับความกลัวเท่านั้นอย่างอื่นดับไม่ได้มีปืนก็ดับความกลัวไม่ได้มีอะไรก็ดับความกลัวไม่ได้ต้องใช้สติใช้ปัญญาเวลาเรากลัวอะไรท่านบอกว่าให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวความกลัวมันอยู่ในใจเรามันไม่ได้อยู่ข้างนอกเราไปคิดเองคิดว่ามีนู่นมีนี่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้พอคิดมันก็เลยกลัวขึ้นมาพอเราหยุดความคิดได้พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็ลืมก็หายกลัวแต่มันไม่หายกลัวแบบเด็ดขาดเดี๋ยวคิดอีกก็กลัวอีกถ้าอยากจะให้มันหายอย่างเด็ดขาดก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็ถามว่ากลัวอะไรกลัวตายเลยแล้วไม่ตายนะพอเราเกิดมาแล้วมีใครไม่ตายบ้างถ้ามันถึงเวลาจะตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายมีรปภ.มียามมีตำรวจเฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็ตายได้เราเมื่อถึงเวลาตายแล้วไม่มีใครมาห้ามได้ก็คิดแต่ว่าอาจจะเป็นถึงเวลาของเราที่ต้องตายแล้วก็ได้ก็ยอมตายพอยอมตายมันก็หายกลัวแล้วเราก็ยังไม่ตายไอ้ที่ตายก็คือกิเลสด้วยความกลัวตายความกลัวตายนี้มันจะหายไปจะตายไปหมดถ้าเรายอมตายแล้วทุกอย่างมันจบไม่มีอะไรน่ากลัวอีกต่อไปอันนี้ต้องให้มันเกิดความกลัวถ้ามันไม่เกิดความกลัวมันก็ไม่คิดหายามาแก้ตอนนี้เราปลอดภัยนั่งอยู่นี้ปลอดภัยก็เลยไม่คิดอยากจะพูดโทกันไม่คิดอยากจะปองกันแต่ถ้าไปอยู่ตรงไหนที่มันน่ากลัวคิดว่าอาจจะต้องตายเนี่ยมันจะทุกข์มากมันจะเครียดมากถ้ามันไม่ปลงหรือไม่ใช้สติมันจะทรมานมากมันจะกลัวมากแม่ไม่ต้องเวลากลัวมากมากนี้มันต้องหาที่พึ่งถ้าไม่มีที่พึ่งก็ต้องใช้ก็เรียกหลวงพ่อโกยหนีอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้ากลัวมากมากก็ต้องโกยต้องหนีแต่ถ้าเราหนีไม่ได้ไม่มีที่ไปจนตรอกนี่ก็ต้องอาศัยธรรมะอาศัยพุทโธหรืออาศัยปัญญาอาศัยความจริงความจริงก็คือเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ยอมตายซะแล้วมันก็จะหายกลัวส่วนจะตายจริงหรือไม่ตายจริงนี่ก็แล้วแต่เหตุการณ์ถ้าไม่มีเหตุการณ์มันก็ไม่ตายบางทีละใจเราหลอกไปเองนั่งคิดไปเองผวาไปเองได้ยินเสียงหน่อยหรืออะไรก็คิดไปแล้วฮะใครมาแล้วใครจะมาทำอะไรแล้วถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวมันก็ยิ่งกลัวใหญ่ดังนั้นถ้าเรายังปรงไม่ได้ยังใช้ปัญญาไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ใช้สติไปก่อนพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีก็คือจิตจะสงบจะได้สมาธิธรรมดาเราไม่ค่อยชอบพุทโธกันใช่ไหมชอบคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่พอจะมีอะไรมีภัยเข้ามานี่โอ้โหมันพุทโธกันทีเลยมันจะไม่คิดถึงอะไรบางคนก็สวดมนต์กันยับเลยเวลากลัวอะไรนี่พอสวดแล้วใจก็สงบ ความกลัวก็หายไปส่วนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันจะจริงไม่จริงนี่เราก็ไม่รู้ถ้ามันจะเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะตายตอนนั้นก็ไม่มีใครห้ามได้ถ้ามันจะไม่ตายก็ไม่มีใครมาทำให้ตายได้นี่คือวิธีของนักปฏิบัติธรรมท่านมักจะไปหาที่น่ากลัวอยู่กันพอเวลาที่น่ากลัวแล้วมันต้องขยันพุทโธกันถ้ามันไม่พุทโธเนี่ยมันคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะอยู่ไม่ได้มันจะทรมานใจมากมันจะกลัวมากแต่ถ้ามีพุทโธพุทโธอยู่ไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทำให้เรากลัวมันก็ไม่กลัวจิตสงบแล้วก็ได้สมาธิมาต่อไปนั่งสมาธิที่ไหนก็ได้แล้วไม่ต้องไปหาที่กลัวนั่งก็ได้พอเรานั่งเป็นแล้วเรามีพุทโธเราบริกรรมพุทโธเป็นแล้วต่อไปเราก็อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้เราก็พุทโธของเราได้ทำใจให้สงบได้ถ้ามันไม่ยอมพุทโธก็ต้องพามันไปหาที่กลัวใหม่ไปนั่งในป่าช้าดูเดี๋ยวพอมันคิดขึ้นมากลัวเนี่ยมันก็จะพุทโธแบบไม่ต้องมีใครบังคับเลยถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยนี้มันจะคิดแต่ขนมบ้างคิดแต่ทีวีบ้างสมัยนี้ก็คิดแต่ไลน์บ้างมือถือบ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้มันจะไม่ยอมคิดถึงพุทโธกันที่พวกเรานั่งสมาธิกันไม่ได้ผลก็เพราะไม่มีสติกันไม่สามารถควบคุมความคิดชอบคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คิดแล้วก็เพ้อฝันอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้คิดอยู่อย่างนี้ยิ่งคิดแล้วยิ่งมีความอยากจิตยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่มันก็เลยนั่งสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิก็พุทโธได้สองคำก็ไปละคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ละนักปฏิบัติที่ต้องการได้ผลเร็วๆนี่เขามักจะไปหาที่น่ากลัวอยู่กันพระธุดงค์เนี่ยท่านไปธุดงค์ในป่าไปอยู่ในที่มีภัยรอบด้านอย่างพระบนเขานี่ท่านมีแค่อยู่กันไม่มีกุฏินะบางหลังก็มีกุฏิบางหลังก็ไม่มีที่ไม่มีก็มีแค่มีแค่หลังคาไม่มีฝามีพื้นมั่งไว้สำหรับนั่งนอนมีทางเดินจงกรมแต่ไม่มีฝาปิดไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างรอบด้านอยู่อย่างนั้นมันจะมีสติสตังมันจะระมัดระวังมันจะคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงความกลัวต่างๆแล้วนั่งสมาธิก็จะนั่งได้จะสงบได้นั่งได้นานสงบได้นานมีความสุขได้นานพอมีความสุขแล้วก็อยู่ได้อยู่ในป่ามีความสุขก็อยู่ในเมืองอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนี้มัน มีแต่สิ่งที่มาทำให้เราไม่สงบกันมีแต่สิ่งที่ทำให้เราวุ่นวายใจกันทั้งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแต่มันก็มีความวุ่นวายใจมีความทุกข์มีความอะไรต่างๆติดตามมาด้วยมีปัญหาต่างๆตามมาแต่ถ้าอยู่ในป่าอยู่ในที่เงียบๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าใจสงบแล้วมีแต่ความสุขไม่ต้องมีอะไรสบายกว่ามีแล้วก็ต้องยุ่งกับมันต้องคอยหามาอยู่ในบ้านในเมืองนี่ถ้าเกิดไฟดับขึ้นมาทีนี่โอ้โหวุ่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองน้ำไม่ไหลน้ำประปาไม่ไหลทีก็ลำบากกันบนเขานี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาทำไมเขาอยู่กันได้อย่างสบายเพราะเขาไม่ต้องไปพึ่งมันเขาก็รองน้ำฝนเราเนี่ยฝนตกก็รองน้ำฝนใส่ถังไว้มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นใช้ตามมีตามเกิดถ้าไม่มีก็ลงไปใช้ข้างล่างเวลาไปบิณฑบาตตอนเช้าก็ลงไปอาบน้ำข้างล่าง ไปซักผ้าให้มันกันแต่อยู่แบบไม่วุ่นวายมีอะไรแล้วมันทำให้เราอ่อนแอมีอะไรแล้วเราต้องพึ่งมันเวลาขาดมันเราก็วุ่นวายใจกันนี่แหละปัญหาของพวกเราไม่พึ่งตัวเราเองเราไม่พึ่งสติไม่พึ่งปัญญาเราไปพึ่งข้าวของเงินทองสิ่งต่างๆมาคอยทำใจของเราให้มีความสุขให้ใจเรามีความรู้สึกว่าปลอดภัยแต่เดี๋ยวถึงเวลาภัยมันเข้ามามันก็ทำอะไรมันไม่ได้อยู่ในบ้านในเมืองที่ปลอดภัยเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บได้เดี๋ยวก็ตายได้ตอนนั้นก็จะไม่มีอะไรมาคุ้มครองใจเราเลยเพราะไม่มีอะไรที่เรามีสามารถมาคุ้มครองใจเราได้เงินทองมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่จะตายได้ใครก็ทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่ได้สามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายถึงเวลาที่เราทุกข์นี่ไม่มีใครมาช่วยเราได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายนี่ตัวใครตัวมันจริงๆพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้อัตตาหิอัตโนนาโถกันถึงเวลาเราไม่มีใครเราพึ่งใครไม่ได้ถึงเวลาที่เราเจอความทุกข์นี่เราพึ่งใครไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเราพึ่งของภายนอกไม่ได้เลยเงินทองก็พึ่งไม่ได้ตอนนี้เราคิดว่าโอ้มีเงินทองสบายขาดอะไรต้องการอะไรก็ใช้เงินซื้อได้แต่เวลาเกิดเหตุการณ์ที่เงินซื้อไม่ได้จะทำไงไม่สบายไปหาหมอจ่ายเงินให้หมอกี่แสนกี่ล้านหมอก็บอกว่ารักษาไม่ได้จะทำยังไงไม่อยากตายอยากจะหายพออยากจะหายก็ยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ความทุกข์เกิดจากความอยากให้หายอยากไม่ตายแต่เวลามันจะตายไม่มีใครห้ามได้อยากไปก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งทรมานใหญ่แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมกันมาฝึกสติมาฝึกปัญญากันต่อไปเราจะมีสติทำใจให้สงบแล้วสอนใจให้ปลงว่าร่างกายนี้ถึงเวลามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ต้องปล่อยมันอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปนานขาดเพราะถ้าอยากแล้วมันจะทรมานใจมันไม่สามารถไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ถ้าเราปล่อยเราสามารถหยุดความทุกข์ได้เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเรายอมให้ร่างกายนี้แก่ให้มันเจ็บให้มันตายไปแต่ถ้าเราอยู่ที่ปลอดภัยแล้วเราอาศัยสิ่งต่างๆเป็นที่พึ่งเราก็จะไม่คิดที่จะสร้างที่พึ่งอันนี้กันเราก็จะคิดว่าโอ้ยเราสบายเราปลอดภัยเรามีเงินทองเราเดือดร้อนอะไรเราใช้เงินทองแก้ปัญหาได้หมดใช่แต่มันมีปัญหาที่เงินทองแก้ไม่ได้ที่เราไม่รู้กันหรือคิดไม่ถึงกันว่าเงินทองช่วยเราไม่ได้ถึงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครจะมาหยุดมันได้ก็จะเกิดความทุกข์มากแต่ถ้าเรามาสร้างสติสร้างปัญญากันเราจะสามารถที่จะหยุดความทุกข์ต่างๆได้ถ้ามีสติก็จะหยุดได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเวลาทุกข์เพราะไม่สบายอยากจะหายมันไม่หายเราก็พุทโธพุทโธนั่งสมาธิไปพอใจสงบมันก็จะหายทุกข์แต่มันจะยังไม่หายขาดเพราะเดี๋ยวไปคิดถึงความเจ็บถ้าเกิดความอยากให้มันหายขึ้นมาอีกก็จะทุกข์ขึ้นอีก ก็ต้องใช้สติหยุดมันไปเรื่อยๆพอทุกข์กับพุทโธพุทโธไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบไปมันก็ยังพอบรรเทาได้ยังพอมีที่พึ่งเพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นที่พึ่งที่ถาวรต้องคอยเอาใจเข้าสมาธิหลบความเจ็บของทางร่างกายแต่ถ้าเราเจริญปัญญารู้จักใช้ปัญญาเราจะสามารถสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายได้สอนใจให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครยับยั้งมันได้ห้ามมันได้ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะทรมานมากจะทุกข์มากถ้าไม่มีความอยากมันจะไม่ทุกข์พอใจมีความเข้าใจว่าที่ทุกข์เกิดจากความอยากก็หยุดความอยากเอาแล้วมันจะแก่ก็ให้มันแก่ไปมันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บไปมันจะตายก็ให้มันตายไปพอเราหยุดความอยากได้เราจะหายทุกข์ไปแล้วเราจะไม่มีความกลัวเจ็บกลัวตายต่อไปอันนี้ถ้ามีปัญญาพิจารณาแยกแยะร่างกายได้ว่าพิจารณาร่างกายได้ว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของพ่อแม่ให้เรามาเราเป็นผู้รับของขวัญจากพ่อแม่คือร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวตายไปมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟขณะที่มันอยู่มันก็ไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ลองค้นหาดูในร่างกายนี้ดูลองชำแหละออกมาดูก็จะเจอแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดมีแต่น้ำมีแต่อาการต่างๆในร่างกายนี้ไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวเราเลยเราไปตู่มันเองเราไปหลงไปคิดว่าเป็นเราเองแล้วเวลามันตายไปเราก็ไม่ได้ตายไปกับมันเราเป็นใครเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่พิจารณาร่างกายผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายถ้าไม่มีเราเป็นคนสั่งมันไปไหนไม่ได้อย่างวันนี้ถ้าไม่สั่งให้มาที่นี่จะมาได้ไหมต้องคิดก่อนใช่ไหมคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะมาวัดพอคิดแล้วก็สั่งให้มันออกเดินทางมาถ้าไม่คิดมันก็ไม่มานี่แหละคือผู้คิดผู้รู้คือตัวเรานี่แหละเราเป็นคนคิดใช่ไหมเราเป็นคนรู้ใช่ไหมว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้เรารู้เสียงที่เรากำลังพูดอยู่ไหมเนี่ยคนนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้รับเสียงแล้วส่งไปให้คนรู้อีกทีหนึ่งร่างกายนี้มีหูถ้าไม่มีหูหูหนวกก็จะไม่ได้ยินเสียงก็จะไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรคนรู้อยู่และมีร่างกายอยู่แต่เกิดร่างกายหูหนวกก็ไม่สามารถรับรู้เสียงได้ร่างกายเป็นตัวรับสื่อต่างๆรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับอะไรต่างๆแล้วส่งไปให้ตัวรู้อีกทีนึงตัวรู้ก็คือเราเนี่ยพอเห็นรูปแล้วก็รู้ว่าได้เห็นรูปแล้วก็คิดต่อไปว่ารูปนี้เป็นใครเป็นอะไรแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาถ้าเป็นรูปที่เราชอบเราก็ดีใจถ้าเป็นรูปที่เราไม่ชอบเราก็ไม่สบายใจแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาถ้ารูปที่เราชอบก็อยากได้เจอคนที่เราอยากเราชอบเราชอบเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราเจอคนที่เราไม่ชอบเราเกลียดก็อยากจะให้เขาไปเร็วๆพอเกิดความอยากก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา นี่คือตัวเราตัวรู้เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเข้ามาให้เราได้เสพได้สัมผัสแล้วเราก็ไปยึดไปติดกับสิ่งที่เราได้รับรู้พอรูปที่เราชอบหายไปก็เสียใจใช่ไหมโทรศัพท์มือถือนี่เป็นรูปที่เราชอบนะเวลาหายไปเราดีใจหรือเสียใจนั่นสิแล้วเราไปทำอะไรมันได้ป่ะเวลาเราไปเราทิ้งร่างกายไปแล้วเอามันไปได้ป่ะก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องทิ้งร่างกายนี้หยุดแต่งปั๊บตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำงานไม่ได้เราก็อยู่กับมันไม่ได้เราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่ต่อก่อนจะไปรับร่างกายอันใหม่ก็ไปรับผลบุญผลบาปก่อนเวลาที่คนตายไปแล้วเนี่ยดวงวิญญาณนี้จะต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนจะกลับมารับร่างกายอันใหม่ถ้าทำบาปไว้มากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปทางอบายไปเป็นไปได้ร่างกายของแมวมั่งของหมามั่งหรือถ้าไม่ได้ร่างกายก็ได้ไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือสภาพใจที่ทำบาปใจมันจะไปทำตามที่มันเคยทำเวลาเราทำบาปนี่เราก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานใช่ไหมเดรัจฉานนี่มันมีศีลไหมมันรู้จักรักษาศีลห้าได้ป่ะเวลามันอยากกินอะไรมันก็คาบไปเลยใครเผลอวางไว้นี่มันก็ขโมยไปเลยถ้าเราขโมยเราก็เหมือนกับเดรัจฉานเวลาเขาจะประพฤติผิดประเวณีเขาก็ประพฤติผิดประเวณีกันเขาไม่ไปสู่ขอกันเขาไม่มีคู่ไม่มีแฟนกันเจอใครที่ไหนเขาชอบเขาก็ร่วมเสพกามกันอันนี้คือนิสัยของเดรัจฉานถ้าเราใช้นิสัยของเดรัจฉานก็แสดงว่าเราเป็นเดรัจฉานแล้วร่างกายเรายังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจเราได้กลายเป็นเดรัจฉานไปแล้วหรือถ้าทำบาปมากกว่านั้นก็ไปเป็นเปรตหรือไม่เช่นนั้นก็ไปนรกเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตใจเรานี่แหละเป็นที่จะเป็นอะไรต่างๆเป็นเดรัจฉานก็ไปมีร่างกายของเดรัจฉานตัวรู้ตัวคิดก็ยังตัวเดิมเลยแต่คิดแบบเดรัจฉานอยากจะอะไรของใครก็ไม่ขออนุญาตเขาก่อนอยากจะได้อะไรของใครก็คว้าเลยขโมยเลยถ้าใครมาทำอะไรให้โกรธเกลียดก็ฆ่าเลยอันนี้เป็นความคิดของสัตว์ของผู้ที่อยู่ในอบายถ้าเราทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่เราเป็นมนุษย์แต่ใจเรานี่เปลี่ยนไปแล้วเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราทำบุญเนี่ยใจของเราก็จะเป็นเทวดาขึ้นมาเวลาทำบุญใจมีความสุขมีความเย็นมีความสบายเวลาทำบาปใจจะร้อนใจจะวุ่นวายเวลาใจสงบใจมีความเย็นก็เรียกว่าสวรรค์มีความสุขเวลาตายร่างกายตายไปใจก็จะสุขสบายอยู่ในสวรรค์ไปจนกว่าบุญที่เราทำมันหมดกำลังที่จะดึงให้เราอยู่ในสวรรค์ได้เราก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับบาปถ้าบาปมันหมดกำลังที่จะดึงเราให้อยู่ในอบายเราก็กลับมาได้ร่างกายมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่เนี่ยให้เราพิจารณาร่างกายว่าเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เป็นของเราเป็นของที่เราได้มาจากพ่อแม่แล้วพอเราได้มาแล้วเราก็เอามาใช้มันวิธีใช้มันแล้วก็มักจะใช้ไปตามนิสัยของเราถ้าเรามีนิสัยชอบทำบาปแล้วก็จะทำบาปไปถ้าเรามีนิสัยชอบทำบุญเราก็จะทำบุญ ถ้าเรามีนิสัยไม่ชอบทำบาปเราก็จะไม่ทำบาปแต่นิสัยนี้เราเปลี่ยนได้ถ้าเราชอบทำบาปแล้วเรามาอยู่กับคนที่เขาไม่ทำบาปแล้วเขาสอนเราว่าทำบาปไม่ดีนะทำบาปแล้วจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราเชื่อเราก็เปลี่ยนได้เช่นตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีศีลห้าเราก็มาถือศีลห้ากันได้เคยถือศีลห้ากันไหมถือได้ตลอดหรือเปล่าไม่ได้ตลอดนะทำไมล่ะไม่เชื่อว่าศีลดีกว่านะทำบาปมาขาดทุนนะได้ไม่คุ้มเสียนะได้เงินได้ทองได้อะไรมาแต่เดี๋ยวต้องไปใช้บาปนะถ้าเรารักษาศีลถึงแม้เราอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้แต่อย่างน้อยเราไม่ต้องไปใช้บาปเรายังรักษาความเป็นมนุษย์ได้สมมติว่าถ้าเราตายไปโดยที่เราไม่ได้ทำบาปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้เลยไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานก่อนไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นสัตว์นรกเนี่ยอันนี้แหละสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเราไม่รู้กันว่าเราเป็นใครกันเรามักจะคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยยึดติดกับร่างกายนี้พอร่างกายเป็นอะไรก็เลยวุ่นวายใจไหมร่างกายมีสิวมีฝ้าขึ้นมาหน่อยก็วุ่นวายใจนะร่างกายหนังเหี่ยวหนังย่นหน่อยก็วุ่นวายใจนะผมเริ่มงอกขึ้นมาหน่อยก็วุ่นวายใจนะแล้วเปลี่ยนมันได้ห้ามมันได้หรือเปล่าของพวกนี้ดูคนแก่ดูเมื่อก่อนเขาก็สาวเหมือนเราหนุ่มเหมือนเราเนี่ยแต่เขาอยู่ไปนานๆเขาก็ต้องแก่ลงไปเราก็เหมือนกันเราควรจะมองคนแก่ว่าเขาคืออนาคตของเราเราคืออดีตของเขาหรือมองคนตายเวลาไปงานศพก็ให้พิจารณาว่าเวลาเห็นศพนี่ให้พิจารณาว่านี่แหละคืออนาคตของเราต่อไปเราก็ต้องไปนอนในโรงเหมือนเขาเราเป็นอดีตของเขาเมื่อก่อนที่เขาจะไปนอนในโรงเขาก็อยู่นอกโรงเหมือนพวกเราอยู่ตอนนี้ให้คิดอย่างนี้เพื่อเราจะได้ปลงให้วางได้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายยิ่งถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรานี่เรายิ่งจะปล่อยได้ง่ายก็ดูสิมันเราใครเป็นคนสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาเราเป็นคนสร้างมันหรือเปล่าเราไม่มีรูปไม่มีร่างเราไม่มีอะไรเราจะไปสร้างอะไรได้เราเป็นตัวรู้ตัวคิดเท่านั้นเองเราก็เลยมารอให้พ่อแม่เขามาสร้างให้เรากันเวลาพ่อแม่เขาสร้างกันขึ้นมาเราก็ไปรับเป็นของขวัญเราพอคลอดออกมาจากท้องแม่เราก็เอามาใช้มันตอนต้นก็เลี้ยงมันก่อนให้มันกินข้าวให้มันกินน้ำให้มันหายใจให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาพอมันโตจนกระทั่งสามารถใช้งานใช้การได้ก็เอาไปใช้มันใช้เราก็ลืมไปคิดว่ามันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆจะไม่มีวันแก่กันพอใช้ไปสัก 4-50 ปีเอ้าเริ่มแก่แล้วเลยทีก็เริ่มวิตกเริ่มกังวลแล้วถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ตกใจกลัวกันเอ๊ะมันจะเป็นมากเป็นน้อยจะหายหรือไม่หายคิดไปต่างๆนานาแต่ถ้าเราสอนใจไว้เรื่อยๆว่าเนี่ยร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันจะเกิดแล้วมันก็จะเริ่มเติบโตขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายบางทียังไม่ทันแก่ก็เจ็บก็ได้ตายก็ได้คนเนี่ยเกิดมาเนี่ยตายได้ทุกวัยทุกวัยเด็กบางคนเกิดมาได้วันหนึ่งก็ตายก็มี7วันตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มีปีหนึ่งตายก็มี10ปีก็มี20ปี30ปีมีคนตายทุกอายุวัยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปถูกหวยงวดไหนวันนี้หกถูกหวยอยากจะถูกหวยกันเหลือเกินแต่หวยความตายนี่ไม่มีใครอยากจะแทงกันเลยฮะไม่ลองแทงหวยความตายดูบ้างไหมลองดูว่าวันนี้เราจะถูกหวยหรือเปล่าวันนี้เราจะตายหรือเปล่าลองคิดดูสิคิดเผื่อไว้ก็เดินไปลื่นหกล้มหัวก็แทกหินฟาดตายไป พอเวลามันจะตายมันไม่ได้เตรียมตัวตายหรอกมันตายแบบผึบผับมันตายแบบไม่รู้ตัวกันแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้เวลามันจะตายนี่เราจะไม่ทุกข์เราก็บอกมันไม่ใช่ตัวเราเป็นของขวัญที่พ่อแม่ให้มาเหมือนโทรศัพท์มือถือที่พ่อแม่ให้เรามาใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องพังพังก็ทิ้งมันไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้าเรามีเงินใหม่เราก็ซื้อเครื่องใหม่ได้คิดว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนมือถือเครื่องหนึ่งก็แล้วกันอันนั้นมันถ่ายภาพให้เราได้นะมีกล้องสองกล้องนะตาสองอันนี้ก็เป็นกล้องนะหูนี่ก็เป็นที่รับเสียงนะเป็นไมโครโฟนนะปากก็เป็นไมค์ลำโพงเนี่ยเหมือนกับมือถือเลยมือถือสู้ร่างกายเราไม่ได้ตรงที่มันรับกลิ่นไม่ได้รับรสไม่ได้ต่อไปมันก็อาจจะทำให้มันรับได้ก็ได้ต่อไปดูภาพก็น้ำลายไหลเลยได้กลิ่นโชยเข้ามาในจมูกเลยต่อไปถ้าโทรศัพท์มันรับกลิ่นละรับกินได้รับลิ้นได้เราก็ไม่ต้องไปไหนแล้วนะไม่ต้องไปกินข้าวนะหิวก็เอาโทรศัพท์ออกมากดอาหารชนิดไหนที่ต้องการมันก็โผล่ขึ้นมาได้ลิ้มรสดมกลิ่นเลยเนี่ยร่างกายเรามันเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งแค่นั้นมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เป็นตัวเราเราเป็นคนใช้โทรศัพท์มือถือกันถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ติดต่อกันไม่ได้ใช่ไหมสมมติร่างกายนี้ตายไปเราจะติดต่อกับคนอื่นที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้นะจะคุยกันได้ไหมไม่ได้แต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่รู้ตรงนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นใครเราต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วใจจะแยกออกจากร่างกายเองเราจะรู้เราจะเห็นตัวเราว่าตัวรู้ตัวคิดอยู่ตรงนี้เองเป็นอย่างนี้เองตัวส่วนตัวร่างกายนี้เป็นเหมือนมือถือเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเวลาใจสงบนี้ร่างกายนิ่งเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเลยเราจะเห็นชัดเลยว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็พร้อมที่จะปลงได้เลยยินดีที่จะปลงเพราะปลงแล้วมันสบายปลงแล้วมันหายเครียดหายทุกข์ถ้าไม่ปลงนี้โอ้มันจะเครียดมากเครียดจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายตอนต้นไม่อยากตายพอเครียดมากๆก็อยากจะฆ่าตัวตายสิเช่นคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายเครียดมากก็เมื่อไม่หายก็ฆ่ามันเลยดีกว่าฆ่ามันก็ไม่หายเครียดเพราะความเครียดอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความเครียดมันก็จะพาให้เราไปอบายกันแล้วเวลาไปได้ร่างกายใหม่ก็จะเครียดใหม่เหมือนเดิมไม่ได้แก้ปัญหากลับมาเกิดชาติหน้าก็จะฆ่าตัวตายเวลาเจอปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ก็จะคิดฆ่าตัวตายเป็นวิธีแก้ปัญหากันอันนี้ก็จะทำให้เราไม่มีวันที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้การจะออกจากเวียนว่ายตายเกิดนี้เราต้องปล่อยวางร่างกายมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นกองทุกข์มีมันแล้วทุกข์อย่ามีมันดีกว่าอย่าใช้ร่างกายดีกว่าถ้าเราไม่ใช้ร่างกายต่อไปเราก็ไม่ต้องมีร่างกายวิธีจะใช้ไม่ใช้ร่างกายได้เราก็ต้องหยุดความอยากความอยากเป็นตัวที่ทำให้เราต้องมาใช้ร่างกายกันอยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากลิ้มรสดมกลิ่นก็ต้องมีลิ้มมีจมูกอยากสัมผัสอะไรต่างๆก็ต้องมีร่างกายแต่ถ้าเรามาหยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้วิธีที่จะไม่หยุดความอยากได้ก็ต้องมาทำใจให้สงบนี่นั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้ใจสงบใจจะอิ่มใจจะมีความสุขในตัวของมันเองมันไม่ต้องมีอะไรให้ความสุขกับมันก็เลยไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเมื่อมันมีความอิ่มมีความสุขมันก็ไม่อยากได้อะไรไม่อยากดูไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวสบายกว่าเพราะ ได้อะไรมาเดี๋ยวก็เบื่อใช่ไหมดูอะไรไปสักพักเดี๋ยวก็เบื่อได้ยินอะไรซ้ำๆซักๆเดี๋ยวก็เบื่อกินอะไรให้อร่อยขนาดไหนถ้ากินทุกวันนี่เดี๋ยวมันก็เบื่อเบื่อแล้วก็ต้องหากินอย่างอื่นใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่คือความอยากมันจะพาให้เราต้องใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพมาให้ความสุขกับใจแต่พอใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิใจไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเพราะไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วเข้าสมาธิดีกว่านั่งหลับตาพุทโธพุทโธพอใจตกหลุมตกเข้าไปในหลุมของสมาธิมันก็เนิ่งสงบสบายมีความสุขไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยถ้าอย่างนี้ต่อไปไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่มาหาร่างกายอันใหม่เพราะร่างกายอันเก่านี้ยังไม่ใช้เลยเหมือนตอนนี้ถ้าคุณไม่ใช้มือถือแล้วคุณจะไปซื้อเครื่องใหม่มาหรือเปล่าถ้าเลิกใช้มือถือตั้งแต่วันนี้ไปถ้าคุณจะไปมีรุ่นใหม่มากี่รุ่นคุณจะไปซื้อหรือเปล่าซื้อมาวางไว้เฉยๆซื้อมาทำไมเห็นไหมร่างกายนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามานั่งสมาธิก็เหมือนกับว่าเราไม่เอาไปใช้มันละปล่อยให้มันนั่งเฉยๆงั้นต่อให้มีกี่ร่างเราก็ไม่อยากได้ละเพราะมีร่างกายมันมีภาระไหมล่ะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันใช่ไหมต้องหากินต้องเลี้ยงมันเป็นมันเหมือนลูกเราเราต้องอาบน้ำให้มันหรือเปล่าต้องแปรงฟันให้มันหรือเปล่าต้องหวีผ้าหวีผมให้มันหรือเปล่าทำอะไรทุกอย่างให้กับร่างกายและเพื่อที่จะเอาไปใช้หาความสุขต่างๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีความสุขที่ได้จากความสงบใจเราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายร่างกายจะตายจะเป็นอะไรไปเราก็จะไม่ทุกข์เหมือนกับมือถือถ้าเราไม่ใช้มันแล้วมันหายไปเราจะทุกข์ไหมเรากลับดีซะอีกไม่ต้องไปคอยชาร์จแบตใช่ไหมถ้ายังมีอยู่ถ้ายังไม่ใช้มันก็ยังต้องคอยชาร์จแบตอยู่ทิ้งไว้เดี๋ยวมันแบตหมดก็ต้องชาร์จอยู่ก็เหมือนกันร่างกายนี้ถ้ายังมีอยู่ถึงแม้เราไม่ใช้มันเราก็ยังต้องเลี้ยงมันอยู่ต้องหาอาหารให้มันกินหาน้ำมาให้มันดื่มแต่ถ้าไม่มีร่างกายแล้วสบายกว่าใจเราไม่ได้ตายใจเราไม่ได้หายไปไหนจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมใจของเราอยู่อีกที่หนึ่งไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่ในโลกทิพย์นะร่างกายนี้อยู่ในโลกธาตุโลกที่เราอยู่นี้เรียกว่าโลกธาตุโลกของดินน้ำลมไฟธาตุสี่ธาตุดินน้ำลมไฟมันมาผสมปรุงแต่งทำให้เกิดร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วใจเราก็ส่งกระแสจิตเหมือนส่งกระแสโทรศัพท์มาเกาะมันเหมือนเอาสายมาติดเวลาเราอยากจะใช้หูฟังเราทำไงเราก็เอาสายมาเสียบที่เครื่องโทรศัพท์ใช่ไหมเพื่อเราจะได้ไม่ต้องถือโทรศัพท์เราสามารถมีหูฟังเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าก็ได้เนี่ยใจเราก็เหมือนกันใจเราก็ส่งกระแสมารับรูปเสียงกลิ่นรสที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจไม่ได้อยู่ในร่างกายเวลาร่างกายตายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาใครมาระเบิดร่างกายให้เป็นเสียงไปนี่ใจก็ไม่ได้ระเบิดไปกับร่างกายใจอยู่คนละโลกกันอยู่โลกทิพย์เหมือนเวลาเรานอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับนี่ใจก็ทิ้งร่างกายไว้ชั่วคราวเนี่ยไม่ได้ใช้ร่างกายแต่ใจยังท่องเที่ยวอยู่ในโลกทิพย์อยู่เนี่ยยังฝันอยู่ใช่ไหมฝันว่าไปนู่นไปนี่เห็นนู่นเห็นนี่ได้ดมกลิ่นลิ้มรสเหมือนกับได้ใช้ร่างกายไหมแต่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็สามารถมีความสุขได้เนี่ยคือความสุขของผู้ที่ไม่มีร่างกายยังสามารถมีความสุขได้เหมือนกับตอนที่มีร่างกายแต่ดีกว่าไม่ต้องมาเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายตอนคืนตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเราจะฝันกันฝันดีหรือฝันร้ายฝันดีก็เพราะบุญทำให้เราฝันดีฝันร้ายก็เพราะบาปที่เราทำให้เราฝันร้ายพอเวลาไม่มีร่างกายตายไปนี่เว ันก็จะฝันดีฝันร้ายไปยาวเลยจนกว่ามันจะหมดแรงพอหมดแรงมันก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ร่างกายมาตื่นขึ้นมาเวลาคลอดออกมาจากท้องแม่พอลืมตานี่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วเวลาที่เราตายจากร่างกายนี้ก็เหมือนกับเรานอนหลับไปแต่นอนยาวนอนแล้วก็เวลาตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้ร่างกายอันเก่าแล้วได้ร่างกายอันใหม่ไม่เหมือนกับตอนที่เรานอนคืนนี้คืนนี้เรานอนหลับเราก็ตายไปเหมือนกันแต่พอเราตื่นขึ้นมาเรายังไม่ได้ร่างกายใหม่ยังได้ของเก่าอยู่เพราะว่ามันนอนเดียวๆนอนแค่ 7-8 ชั่วโมงก็ยังตื่นอยู่เพราะร่างกายอันเก่ามันยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้ตายไปนี่พอตื่นขึ้นมามันจะไม่ได้ร่างกายอันเก่าแล้วมันจะได้ร่างกายอันใหม่เวลาที่ออกมาจากท้องแม่เนี่ยเหมือนกับตื่นขึ้นมาแล้วใช่ไหมลืมตาแล้วเวลาอยู่ในท้องแม่มองอะไรไม่เห็นหลับตาอยู่ในท้องอยู่ในถ้ำมันอยู่ในถ้ำมันนอนหลับพอคลอดออกมาจากท้องแม่ปั๊บก็ลืมตาขึ้นมาร้องทีนี้ต้องหายใจเองนะต้องหาอะไรกินเองนะเวลาหิวก็ต้องร้องบอกแม่ละหิวเวลาอยากจะถ่ายก็ร้องบอกแม่ว่าอยากจะถ่ายแล้วแต่เวลาอยู่ในท้องแม่ไม่ต้องกินแม่มีสายเลี้ยงให้สายสะดือที่ส่งอาหารให้ร่างกายแล้วก็รับของที่จะต้องถ่ายออกไปอยู่ในสายสะดือนี่แหละแต่พอคลอดออกมาแล้วสายสะดือก็ทำงานไม่ได้แล้วทีนี้ต้องถ่ายเองต้องกินเองนี่คือเรื่องของร่างกายที่เราได้รับมาจากพ่อแม่ให้เราคิดอย่างนี้ให้คิดว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราอย่าไปกลัวความแก่ความเจ็บความตายเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่มีร่างกายเราเป็นตัวรู้ตัวคิดเวลาเรานอนหลับนี่เราไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายใช่ไหมฝันว่าไปเมืองนอกเมืองนาฝันว่าไปนรกฝันว่าไปสวรรค์กันใจมันฝันมันใช้ความคิดพาไปงั้นพยายามทำความดีไว้แล้วมันจะฝันดีคนที่ทำบุญนี้ท่านบอกว่านอนหลับจะไม่ฝันร้ายจะฝันดีแล้วเวลาตื่นก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุขเวลาจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษต่างๆเพราะจะไม่มีใครเกลียดเราถ้าเราทำแต่ความดีไม่ทำให้ใครเขาโกรธเกลียดเรามีใครเขาอยากจะคิดฆ่าเราบ้างไม่มีหรอกแม้แต่ขโมยถ้ามันจะมาปล้นมาจี้ก็ให้มันเอาไปมันอยากจะได้อะไรก็ให้มันไปมันไม่ต้องการชีวิตเราหรอกชีวิตเราไม่มีค่าอะไรสำหรับมันมันต้องการโทรศัพท์มือถือต้องการแหวนเพชรเราเท่านั้นอ่ะมันอยากจะได้ก็ให้มันไปคิดว่าทำบุญไปแล้วรับรองได้ไม่มีวันตายที่ตายก็เพราะหวงหวงแล้วก็ไปต่อสู้กับเขาเขาก็เลยตกใจเขาก็กลัวจะมาทำร้ายเขาก็เลยทำร้ายเราแต่คนที่มีคนทำความดีจะไม่คิดทำร้ายใครใครอยากจะได้อะไรก็เอาไปคิดว่าเป็นการทำบุญไปดีไม่ต้องมาวัดมีคนมารับของที่วัดมาของรับที่บ้านเลยไม่ต้องเหนื่อยนี่มานั้นต้องเดินทางมาวัดเนี่ยเสียเวลากี่ชั่วโมงแล้วต้องเอาเงินเอาข้าวของมาถวายพระถ้าเกิดมีขโมยขึ้นบ้านก็ยกให้มันไปเลยมันก็หมุนเหมือนกับทำบุญเหมือนกันแหละใช่ไหมบุญอยู่ที่ใจเราของชิ้นเดียวกันเนี่ยถ้าเราเสียด้วยความยินดีมันก็เป็นบุญถ้าเสียด้วยความไม่ยินดีก็ไม่เป็นบุญละเสียใจร้องห่มร้องไห้เสียดายของอันเดียวกันเนี่ยเงินทองชิ้นเดียวกันเนี่ยเวลาเสียด้วยความยินดีกับมีความสุขไหมถ้าเวลาเสียด้วยความไม่ยินดีกับกลายเป็นความทุกข์เราต้องดูร่างกายเราเหมือนกับเงินทองเรารักเงินทองอย่างไรเราก็รักร่างกายอย่างนั้นถ้าเราอยากจะเสียร่างกายอย่างมีความสุขก็คิดว่าเป็นการทำบุญก็แล้วกันยอมตายพระพุทธเจ้าบอกว่าให้สละชีวิตเพื่อรักษาบุญรักษาธรรมถ้าเรายินดีสละชีวิตนี้เราจะได้บุญมันจะเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมามันจะเป็นความสุขถ้าเราไม่ยอมเสียเวลาตายนี่เราจะทุกข์มากเหมือนกับข้าวของเงินทองเนี่ย ถ้าเงินที่จะมาทําบุญวันนี้เกิดหายไปนี่เราจะรู้สึกยังไงเสียดายมั้ยเสียใจมั้ยแต่ตอนนี้ไม่ได้หายไปตอนนี้ได้มาทําบุญดีใจมั้ยมีความสุขมั้ยมันก็เงินก้อนเดียวกันใช่มั้ยต่างกันที่ใจเราเท่านั้นต่างตรงที่ใจเรายินดีหรือไม่ยินดีปล่อยหรือไม่ปล่อยถ้ามาทำบุญแล้วไม่ปล่อยก็ยังไม่สุขนะทำบุญแล้วก็หวังว่าหลวงพ่อจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้อีกเดี๋ยวหลวงพ่อไม่ใช้ก็ทุกข์ขึ้นมาอีกนี่เรียกทำบุญแบบไม่ปล่อยนะเวลาทำบุญแล้วต้องปล่อยอย่าไปสนใจเวลาให้เขาไปแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรหรือไม่ทำอะไรไม่ใช่เรื่องของเราละถ้าไปคอยดูไปคอยเฝ้าเดี๋ยวเกิดเขาไม่เอาไปใช้เราก็จะเสียใจเอาไปให้คนที่เราเกลียดยิ่งเสียใจใหญ่เลยนะถ้าเราอยากจะทำบุญให้ไปเลยปล่อยไปเลยแล้วอย่าไปสนใจคิดว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วเป็นของเขาแล้วคนรับเขาจะไปทำอะไรนี้เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกับเงินที่เรามาทำบุญนี่ก็เป็นสิทธิ์ของเราเราจะมาทำบุญก็ได้เราจะไปซื้อกระเป๋าก็ได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของเราเงินที่เราให้คนอื่นของที่เราให้คนอื่นก็เป็นสิทธิ์ของคนที่เขารับแล้วถ้าเราอยากจะได้บุญอยากจะได้ความสุขเราอย่าไปจ้องไปตามดูว่าเขาเอาไปทำอะไรถือว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วร่างกายก็เหมือนกันปล่อยมันถึงเวลาจะไปก็ให้มันไปคิดว่าเป็นการทำบุญก็แล้วกันบริจาคให้กับสัปเหร่อไปก็ได้บริจาคให้กับวัดไปวัดจะได้มีรายได้มีคนมาสวดศพมีคนมาทำบุญถ้าเราไม่ตายก็ไม่มีคนมาทำบุญใช่ไหมวัดที่เขามีศาลาศพนี่ถ้าไม่มีศพก็ไม่มีใครมาทำบุญที่วัดคิดแบบให้มันเป็นมงคลคิดแล้วทำให้เรามีความสุขเราตายแล้วยังทำประโยชน์ได้ร่างกายเรายังเป็นประโยชน์ได้ยังมีคนมาทำบุญนะคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ตายอย่างสบายแล้วถ้าเราไม่อยากจะกลับมาตายใหม่ก็มานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันให้ใจอิ่มใจอิ่มแล้วจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสถ้าไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือมาฝึกสติกันเพราะสติจะทำให้ใจเราสงบได้ถ้าไม่มีสติจะควบคุมความคิดไม่ได้ถ้าควบคุมความคิดหยุดความคิดไม่ได้จิตก็จะไม่สงบจิตจะสงบต้องมีพุทโธมีสตินั่งหลับตาพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรเดี๋ยวมันก็สงบแต่ก่อนจะนั่งพุทโธได้นี่ต้องฝึกพุทโธมาก่อนถ้าไม่เคยฝึกพุทโธเลยเวลานั่งมันไม่พุทโธหรอกนั่งปั๊บพุทโธได้สองคำมันก็คิดต่อนะมันเคยคิดมันเคยทำอะไรมันจะทำตามที่มันเคยทำมาเนี่ยเราต้องหัดทำหัดหยุดความคิดหัดพุทโธกันก่อนเราสามารถหัดพุทโธได้ทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความคิดอะไรแล้วก็พุทโธไปอาบน้ำอาบท่าก็พุทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปหวีผ้าหวีผมก็พุทโธไปทำไมเวลาอาบน้ำร้องเพลงได้มาทำไมพุทโธไม่ได้มันก็เหมือนกันมันก็เป็นความคิดเหมือนกันเอาพุทโธดีกว่าแล้วใจจะไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรมันก็จะสงบมันก็จะสบายถ้าคิดแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลห่วงใยอะไรต่างๆขึ้นมาอีกเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาความคิดเราเนี่ยเป็นตัวผลิตอารมณ์ผลิตความอยากเป็นเหมือนกับตัวผลิตความร้อนเครื่องทำความร้อนยิ่งคิดใจยิ่งร้อนใช่ไหมถ้าหยุดคิดแล้วใจจะเย็นจะสบายแล้วนั่งสมาธิใจก็จะนิ่งสงบมีความสุขงั้นมาหัดสร้างสติกันมาหัดพุทโธกันพุทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพุทโธพุทโธไปถ้าจะคิดอะไรจำเป็นก็หยุดพุทโธแล้วก็คิดเช่นเวลาทำงานต้องบวกลบคูณหารต้องวางแผนต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องงานก็หยุดพุทโธไว้แล้วก็มาคิดกับเรื่องงานคิดเสร็จแล้วไม่ต้องคิดอะไรก็พุทโธต่ออย่าไปคิดอยากจะไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้ ถ้าคิดแบบนี้แล้วมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกหิวโหยขึ้นมาทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขพออยากจะได้อะไรก็ต้องไปหามาแล้วนี่แหละคือปัญหาของพวกเราเราหยุดความคิดไม่เป็นหรือควบคุมความคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นถ้าจะคิดให้มันคิดไปในทางที่ทำให้เราหยุดความอยากสิคิดว่าอยากจะได้อะไรก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปใช่ไหมหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเวลาจากกันมันดีไหมไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปถาวรตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างได้มานี้เป็นของชั่วคราวร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแฟนเพลินสามีภรรยาก็เป็นของชั่วคราวลูกเต้าหลานเหลนก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการจากกันเวลาจากกันไม่เห็นมีใครหัวเราะกันเลยมีแต่ร้องไห้กันเท่านั้นแต่เวลาได้มาดีใจกันหัวเราะกันไม่มองถึงเวลาจากกันได้มาแล้วมันต้องจากกันถ้าไม่อยากจะจากกันก็อย่าไปได้อย่าไปมีถ้าไม่มีแล้วก็จะไม่มีวันจากกันให้คิดแบบนี้ถ้าจะคิดถ้าคิดแบบนี้แล้วมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้นี่คือปัญหาของพวกเราหยุดความอยากไม่ได้หยุดความคิดไม่ได้แล้วก็คิดไปในทางที่จะทำให้เราไม่อยากไม่ได้ชอบคิดไปในทางความอยากเห็นอะไรว่าโอ้ดีได้มาแล้วจะมีความสุขกันทั้งนั้นใช่ไหมแล้วได้มาจริงๆแล้วมันสุขไหมได้แฟนมามันสุขแก่คิดมันสุขกี่วันเคยจดวันที่ไหมเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องมีราวกันได้อะไรมาเดี๋ยวของมันก็ต้องเสียใช่ไหมได้โทรศัพท์มาใช้ไปสักพักอ้าวเสียละเสียแล้วสุขไหมล่ะเสียแล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายละนี่แหละเรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความเสื่อมของสิ่งต่างๆเราคิดว่าได้มันมาแล้วมันจะดีเหมือนวันแรกที่เราได้มามันไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะมันดีเพียงวันแรกเท่านั้นมันต่อไปมันก็เริ่มไม่ดีแล้วให้มองอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะไม่อยากได้อะไรเอาความสงบดีกว่าความสงบนี้ไม่มีวันเสื่อมเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ตลอดเวลาจนสามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลาแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปหาอะไรมาทำให้เรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขในตัวเราแล้วพอไม่เดือดร้อนจะมีอะไรไม่มีอะไรไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่เดือดร้อนจะมีความสุขแบบพระพุทธเจ้าแบบพระสาวกทั้งหลายท่านมีความสุขแบบนี้นี่คือวิธีที่ท่านหาความสุขกันแล้วท่านก็เอามาสอนพวกเราถ้าพวกเราปฏิบัติตามได้เราก็จะได้ความสุขแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าพวกเราทำได้ถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่มาสอนให้เสียเวลาแต่พวกเรามันขี้เกียจกันนั่นเองไม่ยอมทำตามที่พุทธเจ้าสอนชอบทำตามกิเลสกันชอบทำตามความอยากความโลภกันมันก็เลยร้องห่มร้องไห้กันเดือดร้อนกันวุ่นวายกันไม่รู้จักจบจากสิ้นดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามพระพุทธเจ้าเถิดแล้วเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆแล้วเราจะมีความสุขไปตลอดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรนะไม่ชี้ใครมันจะมาทำร้ายเราก็ปล่อยมันทำร้ายไปทำตัวเป็นตุ๊กตาไปนอนนิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวมันทำเสร็จมันก็ไปเองแหละ หนูก็คิดแค่ว่าตายก็ตาย อย่าไปต่อสู้อย่าไปอะไรแล้วมันไม่มาเอาเราหรอกก้อนหัวล้นๆมันจะมายุ่งอะไรกับเราไหมสมบัติข้าวของเราก็ไม่มีบอกให้มันลื้อให้มันค้นมันอยากจะได้อะไรออกไปไม่มีอะไรหรอกเชื่อเถอะปลอดภัยถ้าเราไม่ไปทำอะไรถ้าเราอยู่เฉยๆอย่าไปต่อสู้มันไม่ต้องการอะไรหรอกมันก็ต้องการข้าวของอะไรพวกติดยาเสพติดมันก็อยากจะได้เงินทองงั้นอย่ามีเงินทองที่ไม่มากก็แล้วกันมีไว้สำหรับพอใช้ไปวันๆหนึ่งอย่าไปมีอะไรล่อตาล่อใจคนของมีค่าต้องเก็บไว้อย่าเอามาโชว์เอามาอวด มาพักที่วัดยานกันนะมาได้กี่วันแล้ว สามส ี่ วันแล้ว สามสี่วันแล้วเพิ่งรู้ทุ่มวันเพิ่งขึ้นมาวันนี้เลยเอาขึ้นมาทุกวันเลย แต่ว่าเพิ่งได้ขึ้นมาบนศาลาวันนี้เพราะเป็นฝนตก ธรรมดาไม่ยอมขึ้นมานะกลัวเลย ไม่ใช่ค่ะเห็นคนนั่งเยอะก็เลยนั่งด้านล่างกลับวันที่27ค ่ ะ กี่วัน เจ็ดว ันเจ็ดวันนะมาจากที่ไหน สมุทรปราการค ่ ะ อยู่อำเภออะไร อำเภอเมืองค่ะอยู่ อำเภอเมืองน้ำลงน้ำลงก็ทางนั้นก็มีวัดของหลวงพ่อวิริยังใช่ไหม ส่วนใหญ่จะไปที่วัดอโศกการ ามวัดอโศกการามวัดธรรมมงคลก็อยู่ใกล้ๆกันนะวัดอโศกนี้เป็นวัดของหลวงพ่อลีท่านพ่อลีลูกศิษย์หลวงปู่มั่นถ้าหนูอยากได้หนังสือซีดีก็หยิบไปนะเอาไปต้องเอาไปอ่านนะอย่าไปทำเป็นหมอนะไปบ่อยไหมที่วัดอโศกการาม ไปบ่อยค ่ ะ เด้อไปทำอะไรบ้าง ก็ไปปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่แล้วก็ช่วงเข้าพรรษาก็ไปถือเนตรชีพค ่ ะ อ๋อ เพราะว ัน จ ัน ทร์ก็อยู่ที่วัดทั้งคืนเลยเด้อ ค่ะ พอ ด ี ร ู้ จ ัก กับแม่ชีในวัดนะคะแล้วก็ไปพักกับท่านแล้วก็ปฏิบัติธรรม หมู่บ้านแม่ชีนี่มีบ้านเยอะไหม เยอะเหมือนกันค่ะ เป็นร้อยไหม น่าจะเกือบถึงเลยค่ะ เกือบร้อย มันมีหลายซอยมากแต่ก็ไม่ได้เดินไปซอยอื่นนะคะแต่ว่าเข้าไปเฉพาะไปพักกับแม่ชีที่รู้จัก หลวงพ่อเลยท่านสงสารพวกญาติโยมผู้หญิงไม่มีที่พักท่านก็เลยสร้างหมู่บ้านให้อยู่กันแล้วกิจกรรมที่วัดอโศกนี่มีอะไรบ้างเวลาญาติโยมไป ก ็ไปตอนเช้าเลยไปใส่บาตร ช่วงเช้าก็จะม ี ใส่บาตรช่วงบ่ายบางทีก็มีฟังธรรมในวันพระนะทำวัดเย็นก็จะสีมวยแล้วก็ขึ้นสวดให้ท่านพ่อตอน 2 ทุ่ม ค่ะน ั่ งสมาธ ิ ถ ึ ง4 ทุ่มค่ะ ทุกคืนเฉพาะค ื นพระ ทุกคืนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวันพระใหญ่ก็จะอยู่ในทั้งคืนค ่ ะ แล้วมีญาติโยมไปอยู่ถึง4 ทุ่มนั่นแหละ ม ี ค่ะมีแม่ช ี ในวัดแล้วก็มีโยมข้างนอกด้วยค่ะมีชาวบ้านฟังแล้วก็ มากไหมคนข้างนอกไปมากไหม ก็เยอะค่ะช่วงอยู่ในเขตที่คนเริ่มเยอะขึ้นมากค่ะตอนนี ้แล้วมีหลวงพ่อมาเทศให้ฟังหรือ เ ปล่า ก็มีเทศทั้งคืนเลยค่ะทุก2 ชั่วโมงก็เทศตลอดทั้งคืนนะคะ เทศสดๆนะ ใช่ค่ะเทศสดๆท ั้ งคืน มีครูบาอาจารย์รูปไหนบ้างจำชื่อได้ไหม ก็มีพระอาจารย์บุญกู้มี หลวงพ่อบุญกู้ยังอยู่เลย ค่ะก็ท่านช่วงนี้ตั้งแต่พระทองท่านละสังขารไปนะคะ ท่านกลับมาอยู่ที่วัด พระโสมพระอาจารย์บุญกู้ก็จะสลับไปมาเหมือนท่านจะรักษาธรรมอยู่ค่ะบางครั้งถ้าเป็นวันสำคัญท่านก็จะมาเทศค่ะแล้วก็มีพระอาจารย์สามเรืองสลับกันไปก็มีพระอาจารย์อีทที่อาจารย์แอดที่ท่านเทศเรื่องเกี่ยวกับประวัติของพระเจ้าบ่อย ก็มีหลายรูปสลับกัน หลายรูปค่ะ เทศกี่กันทั้งหมด ก็ช่วงต้องอยู่ในก็จะ4 กันเนาะ 4 กัน ประมาณ4-5 กันค่ะตั้งแต่ตอนสอง ท่ถ้าเกินธรรมดาก็กันเดียว ค่ะเกินธรรมดาก็แค่ช่วง2 ทุ่มบางวันจะไม่มีเทศสดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นวันพระแต่หนูไม่ค่อยได้ไปทุกวันนะคะแต่ช่วงถ้าไปอยู่ก็ประมาณ7 วันก็สุด ถ้าไม่เทศสดนี่เปิดเทปเลยหรือเปิดอะไร ไม่ค่ะพอสวดมันเสร็จก็นั่งเงียบๆ เนี่ยนั่งสมาธิไป นั่งสมาธิ สองทุ่มถึงสี่ทุ่มมีคนเยอะไหม เยอะเหม ือ นกันค่ะช่วงสวดมนต์ถึงนั่งสมาธิถึง4 ทุ่มนะคะ สักกี่คน ค่ะก็เยอะนะคะบางทีเต็มวิหารเลยช่วงอย่างวันมะขัตฤกษ์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีไปบวชก็จะเยอะเหมือนกันค่ะช่วงวิหารก็จะเต็มหมดนั่งด้านล่าง มีใครอยากจะถามคำถามอะไรไหมวันนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วว ันนี้ YouTube สัญญาณไม่ดีครับตอนนี้เหลืออยู่2 คนนะครับแต่เมื่อตอนสักช่วงต้นๆมีเชรันเข้ามาด้วยครับแล้วก็ Facebook ตอนนี้มีอยู่290 คนครับ มีคำถามเข้ามายัง มีแล้วครับ ถามเลยอยู่ที่บ้านก็ติดตามถ่ายทอดสดได้ทุกวันบ่ายสองโมง ฟังพระอาจารย์ทุกวันเลยค่ะ แล้วฟังย้อนหลังก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้ ปกติจะฟังอยู่ที่บ้านทุกวัน เราอยากจะถามปัญหาก็ส่งข้อความเข้ามาได้อันนี้จะตอบคำถามที่ส่งข้อความเข้ามา คำถามแรกจากคุณจิรายุนะครับเวลาผมบริกรรมพุทโธตามลมหายใจแล้วมีอาการอึดอัดแน่นหน้าอกตลอดเลยครับเป็นเพราะอะไรครับและควรแก้อย่างไรครับ มันเป็นกิเลสนะเวลานั่งดูหนังไม่อึดอัดหรอกนั่งเล่นไพ่ก็ไม่อึดอัดพอมานั่งสมาธิมันจะอึดอัดมันเป็นปฏิกิริยาของกิเลสกิเลสมันไม่ชอบอยู่เฉยๆกิเลสมันชอบทำอะไรชอบดูอะไรชอบฟังอะไรพอไม่มีอะไรให้มันดูให้มันฟังเหมือนคนติดยาเนี่ยคนติดยาพอมันไม่เสพยามันก็จะเกิดอาการนองแดงนี่ก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิก็นี่ก็เป็นเหมือนอาการนองแดงเข้าใจไหมอย่างอย่าไปสนใจต้องอดทนพยายามพุทโธพุทโธไปใหม่ๆมันเป็นอย่างนั้นทุกคนมันจะนั่งรู้สึกอึดอัดไปหมดเลยอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธทางที่ดีหัดพุทโธไว้ก่อนมันจะช่วยได้เยอะหรือถ้านั่งแล้วอึดอัดก็พุทโธไม่ได้ดูลมไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็สวดอิติปิโสไปสวดไปร้อยจบก็ได้สวดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะคลายเองจะหายเอง คำถามต่อไปจากคุณแหวนนะครับผมเตรียมข้าวสวยใส่ถุงพลาสติก 8-9 ถุงพร้อมใส่บาตรขณะหยิบข้าวถุงใส่บาตรมือไปโดนข้าวถุงอื่นตกพื้นแต่ข้าวก็ยังอยู่ในถุงปกติไม่มีหกกระจายข้าวถุงที่ตกสามารถนำมาใส่บาตรได้หรือไม่ครับ ก็ต้องไปทำความสะอาดก่อนถ้ามันเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินมันก็ไม่ควรจะใส่บาตรถ้าเราไปล้างไปเช็ดให้มันสะอาดหรือเปลี่ยนถุงใหม่ก็ยังเอามาใส่บาตรได้ถ้าของมันสกปรกเดี๋ยวไปรวมกับอาหารมันก็ทำให้อาหารอื่นสกปรกด้วยเห็นถ้าของมันตกกระเพื่อนก็อย่าไปใส่วันนั้นหรือจะถ้าจะใส่ก็ไปเปลี่ยนถุงใหม่หรือบางทีญาติโยมบางคนเขาจะตักบาตรเขาเอาทัพพีมาบางทีเวลาถือมาทัพพีหล่นเนี่ยเขาก็ต้องเอาทัพพีไปล้างก่อนแล้วค่อยมาตักถ้ามันหล่นแล้วมันถือว่าเปื้อนนะแล้วถ้าไปตักข้าวมันก็ทำให้ข้าวเปื้อนด้วย คำถามต่อไปจากคุณพัชราครับกรณีคนถูกฆ่าชิงทรัพย์แล้วญาติคิดว่าเป็นกรรมเก่าที่ผู้ตายเคยไปทำไว้หมดกรรมต่อกันแล้วได้ไหมคะ ได้คิดอย่างนี้ก็จะดีจะไม่ต้องไปจองเวรจองกรรมกันไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดกันคิดว่าเป็นการใช้เวรใช้กรรมกันไปไม่ต้องไปตอบโต้อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการจองเวรกันพอเขาทำเราไปทำเขาเดี๋ยวเขากลับมาทำเราอีกมันก็จะไม่มีวันจบสิ้นอย่างนั้นใครเขาทำอะไรเราคิดว่าเป็นการใช้กรรมไปก็แล้วกันเราอาจจะจำไม่ได้แต่เขาจำเราได้เวลาเราทำร้ายใครเราก็จะเรามักจะลืมกันแต่เขาไม่ลืมเนี่ยเวลาใครเข้ามาทำร้ายเราไม่ค่อยลืมใช่ไหมเขาจำเราได้แม้อาจจะทำมาจากชาติก่อนเขาไม่ได้จำหน้าจำตาเราหรอกเขาจำเสียงเขาจำวิธีพูดเขาจำกิริยาการของเราอันนี้ไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนร่างกายก็เป็นเหมือนกับเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นเองแต่กิริยาการต่างๆที่เรามีอยู่นี่เป็นเหมือนเดิมเคยพูดอะไรนี่ก็พูดเหมือนเดิมอย่างคนเนี่ยจะแก่ขนาดไหนพอฟังเสียงนี่จะรู้เลยว่าคนนี้เป็นใครแต่ถ้าเห็นหน้าเห็นตาอาจจะจำไม่ได้เช่นเคยรู้จักกันมาตอนเป็นเด็กๆแล้ว 4-50 ปีมาเจอกันเนี่ยเห็นหน้าเห็นตาเขาบอกเขาเป็นนู่นเป็นนี่นึกไงก็นึกไม่ออกว่าเป็นเขาแต่พอได้ยินเสียงก็พูดอ๋อจำได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเจอใครเขาไม่ชอบเราเขาเกลียดเราโกรธเราก็แสดงว่าเราเป็นคู่กรรมกันมาเราเคยไปทำอะไรกันไม่ดีกันมาถ้าเราเจอใครแล้วชอบกันก็แสดงเป็นคู่บุญกันมาเคยไปร่วมบุญเคยไปทำอะไรด้วยร่วมกันมาดังนั้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรที่ ทำให้เราเสียหายเราก็ให้อภัยเขาไปคิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปก็แล้วกันแล้วก็พยายามป้องกันตัวเราถ้าเขาจะมาทำอีกเราก็หลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็คิดว่ากรรมยังไม่หมดก็แล้วกันถ้ากรรมหมดแล้วเดี๋ยวเขาก็ไม่มายุ่งกับเราอีกนะแต่อย่าไปก่อเวรใหม่อย่าไปตอบโต้เดี๋ยวมันจะไม่มีวันจบ คำถามต่อไปจากคุณออยลี่นะครับบูชาพระปิยะทุกวันบูชาพระปิยะทุกวันพระด้วยผลไม้หมากพลูดอกไม้สดถ้าจะไม่บูชาได้ไหมคะ ได้อันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรบูชาเพราะพระท่านกินไม่ได้หรอกของพวกนี้ถ้าบูชาก็บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาหรือถ้าจะบูชาให้ดีกว่าก็ให้ปฏิบัติบูชาให้ทำความดีละการกระทำบาปอันนี้เป็นวิธีบูชาผู้ที่เป็นผู้ที่เช่นครูบาอาจารย์หรือบิดามารดาหรือพระสงฆ์องค์เจ้าเทวดาทั้งหลายให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะท่านไม่ต้องการอะไรจากเราท่านต้องการให้เราได้ทำความดีกันดังนั้นถ้าเราทำความดีก็ถือว่าเราได้บูชาท่านละ คำถามต่อไปจากคุณรุชนาถครับเด็กๆควรจะนั่งสมาธิวันละกี่นาทีคะตอนนี้ให้นั่งพุทโธวันละ5นาทีหลาน2คนอายุ7และ9ปีค่ะ เด็กๆยังไม่ต้องสนใจเรื่องสมาธิหรอกควรจะสอนเด็กให้รู้จักสัมมาคารวะดีกว่าให้รู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักบุญคุณพ่อแม่บิดามารดาปู่ย่าตายายมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มีรู้จักการเสียสละแบ่งปันให้เขาทำบุญให้เขารู้จักศีลก่อนทำทานทำศีลก่อนแล้วค่อยไปภาวนาภาวนานี้เด็กไม่รู้เรื่องหรอกนั่งไปเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าเขานั่งทำไมเวลานั่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดโทอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่จะให้เขานั่งก็ได้แต่มันควรจะสอนอย่างอื่นด้วยอย่าเอาเน้นที่สมาธินะควรจะเน้นเรื่องคุณธรรมความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยต้องสำคัญสอนตั้งแต่เด็กกันดีให้รู้จักกราบรู้จักไหว้เจอพ่อแม่เจอพี่น้องคนเจอผู้ใหญ่เนี่ยให้รู้จักกราบจักไหว้เวลาเขาให้ของเราให้รู้จักยกมือขอบคุณอะไรอย่างนี้ให้รู้จักบุญรู้จักคุณของผู้อื่นแล้วก็ให้รู้จักเสียสละแบ่งปันมีอะไรก็ให้คนอื่นบ้างอย่าเอาแต่ได้เพียงคนเดียวถ้าจะแย่งกันก็ให้เสียสละให้คนที่คนอื่นก็อยากได้ไปสอนเรื่องนี้ดีกว่ามันสำคัญกว่าเรื่องสมาธินี่ให้เขาโตก่อนให้เขาเห็นความสำคัญก่อนว่านั่งสมาธิเพื่ออะไรแล้วค่อยนั่งแต่จะสอนไปพร้อมๆกันก็ได้ไม่ห้ามสอนให้เขาทำหลายอย่างสอนให้เขารักษาศีลไม่โกหกต้องสอนไม่ให้ขโมยของไม่ให้ไปตบยุงไปตีมดไปฆ่ามดแมลงอะไรต่างๆอันนี้สอนพวกนี้ด้วยสมาธินี้มันยังไม่มีความสำคัญเท่ากับเรื่องคุณธรรมเพราะว่าถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วเด็กจะเป็นคนเสียได้เป็นคนไม่ดีได ้คำถามต่อไปจากคุณจินดาครับใจที่ไม่มีกิเลสนั้นเป็นอย่างไรครับ ก็ไม่โลภไงเป็นยังไงเห็นอะไรก็ไม่อยากได้ใครด่าก็ไม่โกรธไม่หลงก็คือไม่ยึดไม่ติดของต่างๆที่มีอยู่ว่าเป็นของเราภรรยาเราสามีเราก็ไม่ถือว่าเป็นของเราเขาจะไปเมื่อไหร่คนเขาจะไปนอนกับใครก็เรื่องของเขาเดี๋ยวไม่หลงเรามักจะหลงว่าเป็นของเรากันใช่ไหมพอเป็นแฟนเรานี่โอ้ใครแตะไม่ได้เลยเวลาไม่เป็นแฟนเราใครไปแตะเราไม่สนใจเวลาหลงเวลาโลภเวลาโกรธนี่มันทุกข์เวลาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่มันสบายถ้ามองทุกอย่างไม่เป็นของเรานี่สบายของหายก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมไม่ใช่ของเราก็ใครเอาไปก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าของแหละถ้ามันเป็นของเรามันก็จะอยู่กับเราไปเองแหละถ้ามันไม่อยู่กับเราก็แสดงว่าไม่ใช่ของเราใช่ไหม ถ้าแฟนก็จะไปอยู่กับคนอื่นก็แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นของเรานี่คือไม่หลงให้มองว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นของเราให้มองว่าทุกอย่างเป็นทุกข์มีแล้วทุกข์ไหมล่ะมีแล้วทุกข์กับมีแฟนแล้วทุกข์กับแฟนหรือเปล่ามีลูกแล้วทุกข์กับลูกหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมเนี่ยของง่ายๆมองไม่เห็นความหลงมันหลอกให้เราเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีสุขจะมีความสุขมีลูกแล้วจะมีความสุขที่ไหนได้พอมีแฟนก็มาทะเลาะกันนะมาห่วงใยกันมาโกรธมาเกลียดกันนะมีลูกก็เหมือนกันมีอะไรก็เหมือนกันนี่คือความหลงไปหลงเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขกันหลงว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราหลงว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเที่ยงแท้แน่นอนใช่ร่างกายของเรานี่จะไม่ต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมแก่ไหมไม่แก่ใช่ไหมเจ็บไหมไม่เจ็บใช่ไหมตายไหมไม่ตายใช่ไหมถ้าไม่หลงมันก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายที่มันกลัวแสดงว่ามันหลงคิดว่ามันจะไม่แก่หลงคิดว่ามันจะไม่เจ็บหลงคิดว่ามันจะไม่ตายกันพอมันแก่มันเจ็บมันตายขึ้นมาก็ตกใจกันกลัวกันขึ้นมานี่คือความโลภความโกรธความหลง คำถามต่อไปจากคุณอนันต์ครับแล้วจิตยังฟุ้งซ่านต้องแก้อย่างไรครับ ก็ต้องใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่งไงเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปทั้งวันแล้วมันจะหายฟุ้งซ่าน คำถามต่อไปจากคุณแหวนนะครับความไม่รู้ในศาสนาพุทธหมายถึงไม่รู้อะไรครับ ก็ไม่รู้คำสอนของพระเจ้าไงไม่รู้ว่าโลภโกรธหลงนี่มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่รู้ว่าทำบาปแล้วยังต้องไปรับผลบาปไม่รู้ว่าทำบุญแล้วจะได้ไปรับผลบุญนี่คือสิ่งที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาเรียนจากพระพุทธศาสนาเราก็จะคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราพอร่างกายตายไปก็จบใช่ไหมไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปต่อไปไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตาย คำถามต่อไปจากคุณอยู่กับปัจจุบันนะครับนั่งสมาธิแล้วไม่ได้ยินอะไรไม่ได้หลับลูกมาเรียกจนต้องเขย่าตัวถึงรู้สึกเกิดจากอะไรคะ ก็มันก็มีสองอย่างถ้ามันเข้าไปในสมาธิลึกๆมันก็ไม่ได้ยินเสียงเลยหรือไม่ฉะนั้นมันก็หลับมันก็มีสองอย่างที่มันจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้แหละถ้ามันเป็นอย่างสมาธินี่มันจะเป็นของตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจเพราะมันเป็นของแปลกใหม่ที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนแต่ถ้าเท่าที่ฟังนี่รู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นไม่มหัศจรรย์ใจเลยก็คิดว่าหลับซะมากกว่าถ้าคนเจอสมาธิจริงๆนี่โอ้โหเขาจะโอ้โหเขาบอกโอ้โหไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลย คำถามต่อไปจากคุณสุรสิทธิ์ครับเวลานั่งสมาธิบางครั้งเหมือนไม่มีอะไรมีแต่แสงโล่ง ๆก็นั่นแหละนั่งแบบไม่มีสมาธิไม่มีสตินั่งปล่อยให้ใจมันแล้วแต่มันจะผลิตอะไรขึ้นมานั่งเฉยๆถ้านั่งด้วยสติมีพุทโธก็มีลมมันจะนิ่งจะสงบจะว่างจะไม่มีอะไรจะมีความสุขอย่างยิ่งถ้านั่งแล้วเฉยๆไม่มีอะไรก็เหมือนนั่งตอนนี้ต้องนั่งหลับตาเฉยๆเลยก็ไม่เห็นมีอะไรอันนี้ไม่ได้นั่งสมาธิแล้วนั่งเฉยๆนั่งสมาธิมันต้องมีสติกำกับใจควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันสบายให้มันมหัศจรรย์ใจ คำถามต่อไปจากคุณนวลมณีความโกรธเวลาเราจะวางมันยากมากค่ะเราควรทำอย่างไรดีคะให้ลดละความโกรธได ้ต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากไงอยากให้เขาทำอย่างนั้นพอก็ไม่ทำให้เราก็โกรธใช่ไหมอยากขอยืมอยากจะยืมเงินเขาก็ไม่ให้ยืมเงินเราก็โกรธเขาใช่ไหมก็อย่าไปอยากสิอย่าไปอยากยืมเงินเขาเราก็จะไม่โกรธเขาอย่าไปอยากให้เขาดีกับเราเราก็จะไม่โกรธเขาในความอยากมันทำให้เราโกรธถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่โกรธใครงั้นลดละความอยากเสียให้ยินดีตามมีตามเกิด เหมือนพระไปบิณฑบาตเนี่ยไม่โกรธญาติโยมหรอกญาติโยมจะใส่ไม่ใส่เพราะไม่มีความอยากจะได้อะไรจากญาติโยมเดินไปแล้วก็แล้วแต่ความเมตตาของญาติโยมญาติโยมเนี่ยมีศรัทธาอยากจะสงเคราะห์อยากจะใส่ก็ใส่ไปใส่อะไรก็ไม่โกรธไม่เสียใจเพราะไม่ได้หวังอะไรจากของที่ญาติโยมใส่ให้ถ้าเราไปหวังพอเขาไม่ใส่ตามของที่เราหวังเราก็เสียใจใช่ไหมเช่นวันเกิดนี่หวังได้ iPhone เครื่องใหม่แล้วก็ซื้อยี่ห้ออะไรไม่รู้ของมึงจีนมาให้ก็เดี๋ยวก็เสียใจแล้วโกรธเขาละตัวเห็นฉันเป็นยังไงฉันไม่มีคุณค่าราคาหรือไงนะถ้าอยากจะไม่โกรธต้องหัดความสันโดษหรือมักน้อยอยากได้น้อยๆพอเขาให้เรามากเราก็จะดีใจละแต่ถ้าอยากได้มากๆพอเขาให้เราน้อยก็จะเสียใจจะโกรธเขาพระพุทธเจ้าบอกให้หัดมีนิสัยมักน้อยสันโดษแล้วจะไม่โกรธใครยินดีตามมีตามเกิด คำถามต่อไปจากคุณสปิริตครับพอเราตายไปก็เหลือแต่ร่างกายที่เป็นเศษซากทำไมพวกหมอผีหรือคนที่มีวิชาทางสัญญาศาสตร์ถึงเอาเศษซากร่างกายเอามาทำของแล้วเรียกวิญญาณมาทำเป็นของขลังทางสัญญาศาสตร์ได้หรือครับ ไม่ได้หรอกเขาก็ทำไปตามความเชื่อของเขาเลยวิญญาณมันก็ไปตามบุญตามบาปที่ทำไว้แล้ว คำถามต่อไปจากคุณเล็กครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายคำว่าจิตประภัสสรค่ะ ประภัสสรก็สว่างสวยถ้าจิตปฏิบัติสูงไปเรื่อยๆกิเลสมันน้อยลงไปเรื่อยๆจิตมันจะสว่างขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงจิตที่ละเอียดสุดนี่มันจะสว่างสวยก็เรียกจิตประภัสสรแต่ยังกิเลสยังไม่หมดตัวที่ทำให้ประภัสสรนี่กลายเป็นตัวกิเลสขึ้นมาโดยเราไม่รู้สึกตัวแล้วเราก็ไปยึดติดกับไว้ตัวประภัสสรนี้เห็นว่ามันสว่างสวยมันน่าพิศวงน่ารักน่าเอ็นดูแต่มันก็เป็นกิเลสโดยที่เราไม่รู้ตัวจิตประภัสสรถ้าพูดตามหลักของการปฏิบัติก็คือจิตอวิชชาตอนนั้นกิเลสตัวอื่นนี้ถูกสติปัญญาฆ่าไปหมดแล้วเหลือแต่หัวหน้าตัวเดียวเหลืออวิชชาตัวเดียวพอไปเจอตัววิชานี่มันจะสว่างสวยเหมือนกับว่ามันเป็นดวงอาทิตย์เลยอันนี้เรียกจิตประภัสสร คำถามต่อไปจากคุณอนิจจังเรียนถามค่ะเวลาลูกนั่งสมาธิบางครั้งจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อใบหน้าจะมีแรงดึงไปมาบนบ้างซ้ายขวาลูกก็สักแต่ว่ารู้จะเป็นอยู่นานจนสุดท้ายมันนิ่งแต่บางครั้งไม่มีอาการอะไรเป็นเพราะอะไรคะหรือว่าเป็นอนิจจัง นั่นแหละเป็นอนิจจังอ่ะดีที่สุดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะเป็นอะไรก็ช่างมันให้รู้แล้วปล่อยวางอย่าไปยุ่งกับมันเวลานั่งสมาธิเราต้องการปล่อยวางทุกอย่างให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวก็พ อคำถามต่อไปจากคุณจิรพัฒน์ในขณะเลือกซื้อของทำบุญถวายพระเรามักเลือกสิ่งที่ดีมาถวายด้วยใจที่เต็มใจแต่บางครั้งไปหยิบมีราคาสูงเกิดความรู้สึกแพงเสียดายเงินแต่อีกใจก็คิดว่ายิ่งคิดแบบนี้ยิ่งต้องฝืนใจซื้อเพื่อละความเสียดายแต่ใจก็ไม่เบิกบานคำถามคือเราควรซื้อของถวายด้วยจิตตั้งใจเต็มที่เท่าที่ใจเบิกบานไม่เสียดายหรือควรฝืนใจเสียดายก็ไม่ควรสนใจแบบไหนคือการตั้งจิตที่ถูกต้องครับ คือถ้าเราจะทำบุญเราก็อย่าไปเสียดายเราก็กำหนดเงินที่เราจะทำแล้วก็ซื้อของไปจะดีไม่ดีก็แล้วแต่ความเหมาะสมก็แล้วกันความจริงถวายของพระก็ไม่ต้องดีหรอกไม่ต้องซื้อของเวอร์ซาเซ่มาถวายหรอกคือซื้อของให้มันใช้ได้แต่ก็ไปซื้อแบบมันต่ำไร้คุณภาพก็อย่าไปซื้อเช่นของที่เขาใส่ในสังฆทานก็แปลงสังฆทานนี่อย่าไปซื้อของไร้คุณภาพของเก่าของหมดอายุเลือกซื้อของตามปกติที่เราใช้แบบนั้นเราก็ซื้อแบบนั้นถวายพระไปคือเป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่เลวเกินไปไม่หรูหราเกินไปแต่ถ้าอยากจะ หรูหราก็ได้อันนี้บางคนก็คิดว่าทำแล้วทำให้ชาติหน้าเขาได้ของหรูหรากลับมาอันนี้ก็ไม่ห้ามแต่ไม่ได้กำหนดไม่ได้บังคับนะเรื่องการทำบุญนี่แต่ละคนก็มีความคิดไม่เหมือนกันบางคนก็คิดว่าต้องปราณีตต้องดีต้องวิเศษเพราะต่อไปเวลาเขาจะได้ของกลับมาเขาก็จะได้ของปราณีตของดีของวิเศษถ้าเราให้ของไม่ดีใครเข้าไปเดี๋ยวเราก็จะได้ของไม่ดีกลับมานี่เขาคิดตามกฎแห่งกรรมไปอย่างนั้นแต่เราจะทำอะไรก็ตัดสินใจแล้วว่าอ้าววันนี้จะทำบุญกี่ตังค์เอามาเลยแล้วก็เอาละเงินก้อนนี้เอาไปทำบุญที่จะซื้ออะไรแบบไหนก็แล้วแต่ความเหมาะสมควรจะซื้ออะไรแบบไหนก็ซื้อไปแล้วก็ทำบุญไปแล้วก็จบเราต้องการทำลายความตณีความหวงความยึดติดในเงินทองแล้วก็ความโลภอยากจะได้เงินทองใหม่เพราะถ้าเราทำบุญบ่อยๆต่อไปเราจะไม่ค่อยอยากได้เงินได้มาเดี๋ยวก็ไปทำบุญไม่รู้จะมาทำไม คำถามต่อไปจากคุณจันทนาทำบุญทำทานกับสัตว์ทั่วไปหรือคนทุกข์เข็ญหรือพระผู้ทรงศีลได้รับผลบุญต่างกันอย่างไรคะ ก็บุญมันมีสองส่วนส่วนแรกคือบุญที่เกิดจากการเสียสละนี่เหมือนกันเสียเงิน100 บาทให้ขอทานหรือให้พระก็เกิดความเสียสละเท่ากันได้ความสุขเหมือนกันได้ชนะความตณีได้ชนะความหวงเหมือนกันแต่บุญอันที่สองที่จะได้จากผู้ให้นี่ผู้รับนี่ต่างกันให้ขอทานขอทานเขาก็อาจจะยกมือไหว้เราขอบใจเราให้พระพระก็สวดมนต์อนุโมทนาอายุวันโนสุขังพลังก็ได้พรหรือถ้าดีกว่านั้นก็ถ้าคุยกับพระถามธรรมะถามปัญหาธรรมะก็จะได้ธรรมะกลับมาได้ความรู้กลับมาอันนี้ก็ต่างกันตรงนี้ต่างที่ผู้รับจะมีอะไรให้กลับคืนเรากลับมา คำถามต่อไปจากคุณกังวานครับเคยได้ยินหลวงพ่อบอกกินเจแล้วไม่ได้บุญเป็นเพราะอะไรครับ เพราะวัวควายมันก็กินเจกันทุกวันเนี่ยมันได้บุญหรือเปล่ากินเจไม่กินเจมันก็เหมือนกันว่าบุญมันไม่ได้อยู่ที่การกินอะไรหรือไม่กินอะไรบุญอยู่ที่การทำบุญหรือไม่ทำบุญบุญคือการเสียสละแบ่งปันเนี่ยเอาข้าวของเงินทองไปให้คนอื่นเนี่ยเรียกว่าบุญหรือว่าบาปก็คือการไปฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าเราไปฆ่าสัตว์แล้วเอามากินเองเนี่ยบาปเช่นเราไม่มีเงินไปซื้อของในตลาดเราก็ไปตกปลากันไปยิงนกกันแล้วก็เอามาปิ้งมากินกันอย่างเงี้ยบาปเรียกว่ากินเนื้อสัตว์แบบนี้บาปแต่ถ้าไปซื้อเนื้อสัตว์ที่เขาขายในตลาดแล้วมันตายแล้วนี่มาไม่บาปแต่ถ้าไปสั่งล่วงหน้าบาปสั่งว่าพรุ่งนี้เอาปลาให้2โลนะอย่างนี้บาปเพราะเขาจะต้องไปจับมาฆ่าให้เราแต่ถ้าเราไปแล้วไปดูตามที่เขามีขายอยู่เขาฆ่ามาแล้วอย่างนี้ไม่บาปคนก็เลยคิดว่าถ้าไม่กินเนื้อสัตว์ก็จะได้ไม่บาปจะได้บุญไงก็เลยคิดว่ากินผักอย่างเดียวก็จะได้บุญกินผักมันก็ไม่ได้บุญมันไม่ได้ทำบุญถ้าอยากทำบุญก็ซื้อกับข้าวมาซื้ออาหารเจมาแล้วไปใส่บาตรอย่างนั้นถึงจะได้บุญ อาจารย์คะแล้วคนที่มีอาชีพอย่างนี้ก็จะทำยังไง ก็เปลี่ยนอาชีพสิ คนในทางปฏิบัติเปลี่ยนไม่ได้ ทำไมเปลี่ยนไม่ได้คนอื่นก็เปลี่ยนได้ไม่ยอมเปลี่ยนเองใช่ไหมไปเป็นขอทานก็ได้เนี่ยไปบวชก็ได้เนี่ย เขายังคงต้องหากินอยู ่ก็เรื่องของเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนได้เขาไม่เปลี่ยนเองใช่ไหมเขาไม่ยอมเปลี่ยนถ้ารู้ว่าทำอาชีพนี้ต้องติดคุกติดตารางจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนทันทีเลยใช่ไหมถ้าเกิดเขาออกกฎหมายมาพรุ่งนี้ว่าต่อไปนี้ห้ามทำอาชีพแบบนี้ใครทำจะถูกจับเข้าคุก ก ็นั่นแหละถ้าต้องติดคุกนี่มันไม่ทำกันอ่ะอันนี้มันร้ายกว่าติดคุกเนี่ยทำบาปไปตกนรกนี่มันไปเกิดเป็นเดรัจฉานมันดีที่ไหนแต่เราไม่เชื่อกันนั่นเองไม่กลัวกันไม่กลัวบาปกันถ้ารู้ว่าตายไปแล้วต้องไปเป็นหมานี่อยากจะไปไหมอยากจะทำไหมถ้าอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ทำบาปนี่ยังไงจะดีกว่ากันสู้ไปเป็นทำอาชีพเก็บขยะขายยังดีกว่าเลยอย่างน้อยมันก็ไม่ทำบาปตายไปก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ถ้าทำอาชีพนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตายไปต้องไปเป็นสุนัขไปเป็นอะไรอย่างนี้เราอยากจะเป็นหรือเปล่าเขาไม่เชื่อเขาไม่รู้เขาคิดว่าคำสอนพระพุทธเจ้านี้เป็นคำเพ้อเจ้อคนเชื่อก็ชั่วแบบงมงายพิสูจน์ไม่ได้เขาก็เลยไม่เชื่อกันก็เรื่องของเขาเราไปกังวลกับเขาทำไมหรือเราทำหรือเราทำด้วยแต่เราไม่ทำก็ไม่ต้องกังวล ก็มีข้อสงสัยอย่างบริษัทใหญ่ๆเขาก็ทำอาช ี พ เขาก็โง่ไงเขาไม่เข้าหาธรรมะเขาไม่สนใจธรรมะเขาคิดว่าธรรมะเป็นของงมงายศาสนาเป็นของงมงายตรงนี้เขาไม่เชื่อหรอกเขาถึงรวยกันเพราะเขาจะได้ทำบาปได้ทุกรูปแบบโกงก็ได้ใช่ไหมเหลือกี่ข้ออ ีกสองข้อครับ อีกสองข้อ คำถาม เดี๋ยวก่อนนะให้จบนะ เชิญนะคะ ว่ามาเอาให้จบเลยว่ามา คือเวลาที่นั่งดูลมหายใจเนี่ยนะคะดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งดูลมหายใจสั้นลมหายใจยาวไปเรื่อยๆจนกระทั่งลมหายใจค่อนข้างยาวค่ะหลวงพ่อแล้วก็เหมือนไม่มีลมอ่ะนะคะแต่บางครั้งเนี่ยรู้สึกกลัวเพราะไม่มีลมก็เลยพยายามหายใจแต่บางครั้งก็พอมีสติในระหว่างนั้นเนี่ยก ็ให้รู้เฉยๆ พยายามรู้เฉยๆบางวันทำได้ค่ะหลวงพ่อพยายาม ไม่มีอะไรหรอกมันยังหายใจอยู่ไม่ตายหรอกนี่เราไปกลัวมันเอง ยอมทราบเจ้าค่ะแต่บางช่วงมันรู้สึกว่ามันทำไม่ได้แต่บางช่วงเราก็พยายามใช้สติ ก็ฝืนต้องฝืนทำไปเรื่อยๆต่อไปก็ทำได้เองให้อยู่กับลมไปถ้ามันไม่มีลมก็รู้ว่าลมมันละเอียดแต่เราไม่รู้ก็ให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็นั่งอยู่กับความไม่มีลมไปอย่าไปคิดปรุงแต่งแค่นั้นเองให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆอย่าไปคิดว่าไม่มีลมแล้วเดี๋ยวตายหรือเปล่าอย่าไปคิดให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไป แล้วจากตรงนี้แล้วจะพักที่ไหนอีก เดี๋ยวมันก็ลงหลุมไปเข้าสมาธิเองถ้าเราไม่ไปทำอะไรเดี๋ยวมันก็สงบเองอัน น ี้ ค ื ออัปปนาสมาธิ ก็ไม่รู้ละมันจะลงลึกขนาดไหนก็แล้วแต่มันอ่ะมัน อ ัน นี้ก็ถือว่าเราก็เป็นขั้นเบื้องต้นใช่ไหม ให้รู้ไปเฉยๆนั่นแหละรู้ว่าลมละเอียดก็อยู่กับความละเอียดของลมไปอย่าไปดึงลมหายใจกลับมามันไม่มีก็ปล่อยมันไม่มีไปให้อยู่กับความไม่มีไปอยู่กับความว่างไปให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างว่างก็อยู่กับความว่างไป แล้วเราสามารถนั่งได้นิ่งนานในบางวันนะคะแล้วพอช่วงที่ออกเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีสติมากอันนี้ถือว่า ก็เพราะเรามีสติมากมันถึงนิ่งได้นานเนี่ยถ้ามีสติน้อยมันก็นิ่งไม่ได้นานก็กลับมาออกมาก็มาสร้างสติต่อพุทโธต่อเลือกเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอมีเวลาแล้วพอสักพักอยากมีเวลานั่งต่อก็กลับไปนั่งใหม่นั่งบ่อยๆนั่งเยอะๆคิดว่าการนั่งนี่เหมือนกับการเข้าไปนะอยู่ในห้องปรับอากาศออกมานี่เหมือนออกมาข้างนอกเดี๋ยวมันก็ร้อนพอมันร้อนก็กลับเข้าไปนั่งในห้องปรับอากาศดีกว่าอย่าปล่อยให้กิเลสมันหลอกให้เราไปนั่งดูทีวีต่อไปเปิดดูไลน์ต่อไปอะไรต่อกลับก็ไปสมาธิต่อ สู้นี่มันยากเลยเกินนะครับกิเลสมันตัวโต มันใหญ่กับเรามันเป็นแชมป์โลกเนี่ยอีกสองข้อ คำถามต่อไปจากคุณรัตดาครับเรื่องความโกรธขณะโกรธพอเห็นความโกรธก็รู้ตัวรู้สึกโกรธลดลงจะเป็นทางละความโกรธอีกอย่างไหมคะ ก็ดูสิมันละก็ต้องละเดี๋ยวนั้นเลยยังมาถามทำไมถ้ามันหยุดความโกรธได้มันก็ละได้ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ยังละไม่ได้ถ้าจะละอย่างถาวรก็ต้องไปละที่เหตุของความโกรธก็คือความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่มีความโกรธถ้ามันมีความโกรธก็ต้องหยุดมันให้ได้อย่างน้อยก็ต้องหยุดมันให้ได้ก่อนข้อสุดท้าย ครับจากคุณราตรีครับคนเราสามารถมีสติต่อเนื่องตลอดเวลาได้ไหมครับ ได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมีสติตลอดเวลานักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ท่านก็จะมีสติตลอดเวลาท่านเรียกว่า